て Fly away Fly away 体中に広がるパノラマ駆け抜けられた地球が起こって火山を爆発させる それまでせいぜい楽しんでおくんだな。 地球は救われた。だがすでに新たなドラマが始まろうとしていた。飛び出せ宇宙へ。希望の星はピッコロのふるさと。 ナジェヤ。 Odleciał. Jesteśmy wolni. Nous sommes enfin libres. Mowa. Uciekał, gdzie pieprz rośnie. Dlaczego go puściłeś? Głupi pomysł. Mogłeś go wykończyć. Mam nadzieję, że nie masz do mnie żalu. Nie ma sprawy. Jednak nie mogę przestać myśleć o naszych przyjaciołach, którzy oddali życie, by go pokonać. Bardzo chciałbym, żeby ożyli. A co to? Samolot? To my! Witaj, Krillanie! Oj, Krillan! Son Gokan, jestem tutaj. Moja żona. Son Gokan, moje kochane dziecko. Powiedz, jak się czujesz? To ja, mama. Co oni z nim zrobili? Nic mu nie będzie. Tam jest Songo. W znacznie gorszym stanie. Powinnaś do niego pójść. Porozmawiaj z nim. Mój mały chłopczyk. To okropne. Patrzcie, co mu zrobili. Już po wszystkim. Teraz się już nie rozstaniemy. Nie opuścisz mamusi. Będziemy zawsze razem. Myśli tylko o synu. Biedny Songo. Nawet na niego nie spojrzała. Songoku! Songoku! Jak się czujesz? Odezwij się, co z tobą? Jest ciężko ranny. Przykro mi, przepraszam was. Pozwoliłem mu odlecieć. Co ty opowiadasz? Byłeś bardzo dzielny, nie masz za co przepraszać. Jesteś tu mistrzu? Bardzo nam pomógł. Bez jego pomocy nigdy byśmy sobie nie poradzili. Te potwory były silniejsze od nas. Zanim przybył Songo, czterech naszych przyjaciół zginęło. Widzieliśmy wszystko w telewizji. Wszystko obejrzeliście, a więc wiecie, że szatan także zginął. To straszne. Oznacza to, że nie mamy już kryształowych kul. I nikogo już nie uda nam się wskrzesić. Widzieliście całą walkę? Prawie. Szczerze mówiąc, do ostatniej chwili wierzyłem, że szatan sobie poradzi. A ja sobie poradziłem. Nie masz się czym chwalić. Zachowywałeś się jak największy tchórz. Nie jestem tchórzem. To ty powinieneś zginąć, a nie szatan. Ty tchórzu, fajtłapo. Nie jestem tchórzem. To nieprawda. Robiłem, co mogłem. Ryzykowałem życie. Nie widzieliście? Spokojnie. Pomogłeś im. Teraz trzeba rannych przewieźć do szpitala. Nie mam przy sobie czarodziejskiej fasolki. Szkoda. Ostrożnie, delikatnie. Trzeba odnaleźć pozostałe ciała. Wiesz, gdzie szukać? Tam, bardziej na lewo. Bulmo, nie płacz. Nie mówiłem wam, bo nie chciałem, byście się łudzili. Przemyślałem wszystko i zmieniłem zdanie. Jest nadzieja, wprawdzie nikła, ale jest. Być może zdołamy przywrócić naszych przyjaciół do życia. Co ty mówisz? Można ich wskrzesić? Jesteś pewny? Jest to równie trudne jak podarowanie komuś gwiazdki z nieba. Mów jaśniej. Pamiętam, coś już o tym wspominałeś. Co miałeś na myśli? Powiedz. Teraz nie mogę. Powiem wam później. Tak będzie lepiej. Najpierw ich odnajdźmy. Potem wam wyjaśnię. Patrz, tam. Jest ich trzech, a gdzie czwarty? Nie ma Chaosa. Nigdzie go nie widzę. Chyba wybuch rozerwał go na kawałki. Mam nadzieję, że odzyskają życie. Stoczyli straszną walkę. Nie przypuszczałem, że tyle osób zginie. Ja także. Żałuję, że nie mogłem uczestniczyć w walce. Patrzcie, co te potwory zrobiły. Możemy lecieć. Zostaw, już się uspokoiłam. Mogę pilotować. Jak chcesz. Thank you. Teraz nie masz... Lepiej się czujesz, kochanie? Poznajesz mnie? Nie bój się, jestem przy tobie. Nic ci już nie grozi. To ty, mamo? Moje maleństwo, już po wszystkim. Te brzydkie potwory odleciały, nie bój się. Wróg uciekł. Brawo, Son Gokanie, walczyłeś jak lew. Jak mężczyzna. To znaczy, że wróg zdołał uciec? Tak, pozwoliłem mu na to. Nie udało mi się go dobić. Ale nie obawiaj się. Jest w takim stanie, że nieprędko się tu pokaże. Być może nigdy tu nie powróci. A tata? Co z nim? Jestem tutaj. Mam poważne obrażenia, ale żyję. Dzięki wam trzem. Słyszeliście? To dzięki mnie Songo żyje. Domyślam się, że jesteś jego żoną. Dlaczego się nim nie zaopiekujesz? Miejsce żony jest u boku męża, nie wiedziałaś o tym? A tobie co do tego? Jest złym ojcem. Przez niego Songo Kan został wmieszany w całą tę aferę. Już nigdy się do niego nie odezwę. Między nami koniec. Tata jest niewinny, to nie on mnie szkolił. Wiem, co mówię. Nikt nie miał prawa wciągać cię do tej walki. Znaleźli wymówkę. Prawdziwa żmija. Mów, Krillanie, powiedz, jak wskrzesić naszych przyjaciół. Powiem wam. Może was to zdziwi, ale kosmiczni wojownicy wiedzieli o istnieniu kryształowych kul. Wiedzieli, że spełniają one życzenia. Dlatego między innymi przybyli na naszą planetę. Chcieli najpierw odnaleźć kulę, a potem zniszczyć Ziemię wraz z jej mieszkańcami. Na pewno? Tak. Najdziwniejsze jednak jest to, że sporo wiedzieli o szatanie. Mówili, że pochodzi z planety Namek. Już gdzieś kiedyś o tym słyszałem. Dawno temu ktoś wspominał, że szatan i wszechmogący przybyli z obcej planety. Teraz rozumiem, dlaczego tak dziwacznie wyglądali. Zaintrygowało mnie to, co powiedział jeden z kosmicznych wojowników. Wykończ go, zmiażdż go! Jak w takim razie odnajdziemy kryształowe kule? Nie twoje zmartwienie. Polecimy na Namek. Tam je znajdziemy. Nie bardzo rozumiem. Przypominam sobie. Ja też gdzieś słyszałem, że na planecie Namek są kryształowe kule. Musimy tam polecieć. Być może je odnajdziemy. Myślę, że wciąż istnieją szanse na uratowanie naszych przyjaciół. Masz rację. Jeżeli rzeczywiście na Namek istnieje odpowiednik naszych kryształowych kul, będziemy mogli ich wskrzesić. Zobaczę się jeszcze z szatanem? Co ty wygadujesz, dziecko? Uspokój się. Tak myślę. Może zwrócimy życie szatanowi i wszechmogącemu. Wtedy on stworzy nowe kryształowe kule. Byłoby wspaniale ponownie z nimi się spotkać. Z Yamszą, Tenshinem i Kaozem. Za wcześnie na radość, to nie takie proste. Nie chciałabym was rozczarować, ale nie wydaje mi się, żeby wasze marzenie mogło się ziścić. Wątpisz, że na Namek są kryształowe kule? Nie mam pojęcia. Zastanawiam się przede wszystkim, jak tam polecieć. Nawet nie wiemy, gdzie leży ta planeta. Zapytam Kaito. Co? Wielki Kaito, chciałbym cię o coś zapytać. Musimy dostać się na Namek. Czy mógłbyś nam powiedzieć, gdzie znajduje się ta planeta? Szukacie planety Namek? Oczywiście, że wiem, gdzie ona jest. Kaito zna odpowiedzi na wszystkie pytania. Słyszeliście ten głos? Kaito przemówił. Dzieli nas olbrzymia odległość. Songo jednak potrafi się z nim porozumieć. Moi przyjaciele czekają na twoją odpowiedź. Zanim odpowiem na twoje pytanie, chciałbym wam pogratulować pięknej walki z wrogiem. Gdy ujrzałem Songa na ziemi, pomyślałem, że już wszystko stracone, lecz walczyliście wspaniale i uratowaliście ziemię. Wiele razy wykorzystałem twoją technikę. Mimo to nie zdołałem go pokonać. Dlaczego? Myślę, że nie doceniliśmy przeciwnika. Byłem przekonany, że ta technika okaże się skuteczna. Pomyliłem się. Poprosiłem Krillana, aby darował mu życie. Myślisz, że źle postąpiłem? Obawiam się, że popełniłeś błąd. Pozwoliłeś mu odlecieć? Naprawdę? Kazał ci puścić go wolno? Później wszystko ci opowiem. Sprawdźmy teraz, jak dolecieć na Namek. Najpierw należy zlokalizować obie planety. Ziemia jest tu, a Namek tam. Powinna znajdować się w punkcie SW66. Nie, raczej SV83. Chyba, że to jest XY9045. 83. Jesteś pewny? XY9045? Tak powiedział. Wiesz, gdzie to jest? Czy to daleko? Myślę o czym innym. Potrzebujemy dużo paliwa. Ciekawe, kto je kupi. Nie wiem. Zobaczymy. Mam złe przeczucia. Mogę wam jeszcze coś powiedzieć o Namek. Była to kiedyś bardzo piękna planeta. Z powodu zmiany klimatu życie na niej zamarło. Teraz planeta się odradza, lecz nie wiem, czy życie na niej jest już możliwe. Aujourd'hui, les choses commencent à rentrer un peu dans l'ordre et la planète est en train de redevenir ce qu'elle était, mais je ne suis pas sûr que la vie soit possible. Oh non, vous słyszeliście? Nie warto tam lecieć. Nie odnajdziecie kryształowych kul na opustoszałej planecie. Co ty tam wiesz? Cisza, uspokójcie się. Przekonacie się dopiero na miejscu, czy kryształowe kule istnieją. Sprawdźmy, jak tam dolecieć. Cierpliwość, zaraz się dowiem. Tam. Teraz rozumiem. Z powodu zmian klimatycznych na Namek Wszechmogący szukał schronienia na naszej planecie. Być może po drodze stracił pamięć albo był zbyt młody, by pamiętać swoją przeszłość. Jedno jest pewne. Przeszłość Wszechmogącego była tragiczna. To dziwne. Dlaczego mieszkańcom Namek nie udało się uratować planety? Skoro mieli kryształowe kule, wszystkie ich życzenia mogły się spełnić. Mogli prosić o ratowanie Namek. Nie mogli tego uczynić. Wyjaśnię ci to. Kryształowe kule spełniają tylko te życzenia, które nie wykraczają poza władzę ich twórcy. To tłumaczy, dlaczego nie uratowali Namek. Być może święty smog był bezsilny także wobec kosmicznych wojowników. Tak uważasz? A ja myślałem, że kule spełniają wszystkie życzenia. Jestem zawiedziony. Sam tego chciałeś, impertynencie. Mam, znalazłem. Odnalazłem Namek. Planeta jest zamieszkana. Widzę wprawdzie tylko garstkę osób, ale są. Naprawdę? Czy na pewno ktoś tam mieszka? Nie obawiajcie się. Na pierwszy rzut oka jej mieszkańcy wyglądają dość dziwnie, ale to bardzo spokojny lud. Tak dobrotliwy jak Wszechmogący. Powiecie mi zaraz, że szatanowi brak było takich zalet, ale jako dziecko był bardzo dobry. Poddał się złu, które panowało na ziemi i dlatego został księciem piekielnych otchłani. Rozumiem. Na ziemi żyją źli ludzie. Są znacznie groźniejsi od szatana. To prawda. Cudownie. Wspaniale. A więc jest nadzieja, że ponownie ujrzymy Kaoza, Tenshina i Yamsze. Miejmy nadzieję. Nie cieszcie się. Nie mamy jeszcze pewności. Zdołaliśmy zlokalizować Namek. Pytanie, jak tam dolecieć? Jak to? Polecimy statkiem kosmicznym. No właśnie, to nie takie proste, ty nieuku. Obliczyłam, ile potrzebujemy na to czasu. Według ciebie, ile potrzeba godzin, by dolecieć z Ziemi na Namek? Masz jakiś pomysł? Podaj mi jakąś liczbę. W takim razie powiem wam. Potrzeba dokładnie 433 925 lat i 16 dni. Trochę daleko, co? Kaito, poradź nam coś. Powiedz, jak tam się dostać. Chwileczkę, muszę się zastanowić, jak tam dotrzeć. Zaraz, chwileczkę, pomyślę. Jest sposób, o którym nikt z was nie pomyślał. Trzeba wykorzystać kapsułę kosmicznych wojowników. Co ty opowiadasz? Przecież wróg ją zabrał, opuszczając ziemię. Wziął jedną kapsułę, lecz jego kompan musiał swoją zostawić, zatem z pewnością gdzieś tu jest. Masz rację, musi być druga. I jeszcze ta, którą mój brat przyleciał. Nie, niestety, Son Gokan roztrzaskał ją na kawałki. Poszukajmy tej kapsuły, na pewno ją znajdziemy. Lećmy na wschód. Tam wylądowali kosmiczni wojownicy. Tam powinna być kapsuła. Zaraz. Znalazłem jeszcze jedno urządzenie. Widziałem, jak nasz wróg się nim posłużył. Kapsuła sama do niego przyleciała. Myślę, że to jest po prostu pilot. Przyjaciele, myślę, że szczęście nam sprzyja. Cudownie, wyruszymy na Namek. Lecimy na Namek. Wyprawa na Namek daje im nową nadzieję. Zanim jednak wyruszą w drogę, będą musieli pokonać jeszcze wiele trudności. まで4ヶ月だってよ。何、あと1ヶ月ほどすれば新しい先祖が木に出来上がるわい。それよりもブルマがミスターポポに連れられて宇宙船探しに。次回ドラゴンボール Z 謎のユンザビット神様の宇宙船